تئی لاری ترا واپس بیتیں بلیں تو بگش کے تو ایشاں کجا برگائے تئی لاری ترا واپس بیتیں بلیں تو بگش کے تو ایشان کجا برگائے